zakupie wybranych laptopów i komputerów z procesorem Intel lub AMD. Otrzymasz drukujące urządzenie wielofunkcyjne HP w zestawie. Szczegóły akcji u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 24 czerwca. Jak słyszeliśmy przed chwilą, minęła 18. Czas na serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. To nie są drogi dla rowerów, alarmuje NIK. 34 stopnie w środę na południowym zachodzie Polski, a pod koniec tygodnia jeszcze goręcej. W serwisie Trójki komentarze po przegranej w Stambule kandydata partii rządzącej. Polskie drogi należą do najniebezpieczniejszych dla rowerzystów w Europie, ustaliła Najwyższa Izba Kontroli. O szczegółach mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Zaprezentowaliśmy dane statystyczne na podstawie systemu statystyki policyjnej dotyczące ofiar wypadków drogowych w latach 2014-2018 i należy tu zwrócić uwagę na bardzo niepokojącą tendencję. Dane dotyczące zwłaszcza ofiar wśród rowerzystów, jest to wzrost o 30% w kontekście ofiar śmiertelnych w latach 2017-2018. Prezes NIK-u dobrze ocenił za to priorytetowe traktowanie pieszych w bezpieczeństwie i chciałby, aby podobnie stało się w stosunku do rowerzystów. NIK wnioskuje o określenie w przypadku policji na poziomie krajowym metodyki typowania miejsc szczególnie niebezpiecznych, wypracowania standardów realizacji zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz rozwiązań w zakresie oceny jakości, skuteczności i prawidłowości ich wdrożenia oraz oceny efektów realizowanych zadań. Zarzuty NIK-u odpiera dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Zdzisław Sudoł. Wyjaśnia, że policja robi wiele dla poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Mamy krajowy program poprawy bezpieczeństwa pieszych, uszczegółowiliśmy go, wprowadziliśmy wojewódzkie programy poprawy bezpieczeństwa rowerzystów, tak aby właśnie diagnozować te miejsca niebezpieczne. Kładziemy nacisk, żeby policjanci reagowali na wykroczenia w stosunku do kierujących, którzy popełniają wykroczenia w rejonie przejść dla pieszych, przejazdu dla rowerzystów. Inspektor Sudoł dodał, że Straż Miejska i Policja prowadzą także działania profilaktyczne i edukacyjne. Objęto nimi szczególnie dzieci i młodzież, a także osoby starsze. Jest akt oskarżenia w sprawie nielegalnego składowiska toksycznych odpadów w Borkowicach na Mazowszu. Na ławie oskarżonych zasiądzie 8 osób. Wszyscy odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Beata Galas. Zarzuty dotyczą przede wszystkim obrotu i nielegalnego składowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, które stanowiły zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób, a także mogły spowodować zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym. Na nielegalnym składowisku w Borkowicach zgromadzono 800 ton odpadów. Właściciel działki był przekonany, że powstały tam sortownia odzieży. Oskarżonym grozi do 8 lat więzienia. 34 stopnie pokażą w środę termometry na południowym zachodzie Polski. To może być dopiero początek, bo kilka dni później może być jeszcze cieplej. Już we wtorek na zachodzie i południowym zachodzie Polski termometry pokażą od 31 do 32 stopni. W głębi kraju będzie lekko poniżej 30 stopni, mówi Małgorzata Tomczuk, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najcieplejsza będzie środa. Do Polski dotrze zwrotnikowe powietrze, które wędruje znad Europy południowo-zachodniej. Temperatura ta najwyższa to o 34 stopnie na ziemi lubuskiej na Dolnym Śląsku. W pozostałych regionach kraju termometry pokażą w środę w centrum Polski 31-32 stopnie, a poniżej 30 stopni będzie na wschodnich i północno-wschodnich krańcach kraju, a także w rejonach podgórskich oraz na wybrzeżu. We wtorek deszcz może padać tylko w Tatrach, a w środę pod koniec dnia możliwe są przelotne opady deszczu i burze na wybrzeżu i po Morzu Zachodnim. W nocy ze środy na czwartek nad Polską będzie wędrował front atmosferyczny. Zanim napłynie do kraju chłodniejsze powietrze. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Zwycięstwo Ekrema İmamoğlu w walce o fotel burmistrza Stambułu może przyspieszyć wybory parlamentarne w Turcji. Tak oceniają analitycy, którzy podkreślają, że kandydat opozycji uzyskał rekordowe poparcie w największej tureckiej metropolii. Wynik niedzielnych powtórnych wyborów jest głęboko niepokojący dla rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. W Turcji mówi się bowiem, że kto zwycięża w Stambule, zwycięża w całym kraju. To w tym mieście rozpoczął swoją karierę polityczną jako burmistrz w latach 90. ubiegłego wieku Recep Tayyip Erdoğan, który następnie został premierem, a potem prezydentem kraju. W reakcji na wynik wczorajszych wyborów umocniła się lira turecka. Dziesiątki tysięcy zwolenników Republikańskiej Partii Ludowej świętowało przez całą noc wygraną swego kandydata, twierdząc, że to zwycięstwo demokracji. Zmiana była konieczna. Turcja potrzebuje świeżej krwi, nowej retoryki i nowej twarzy, mówili mieszkańcy Stambułu. Ekrem İmamoğlu w swoich pierwszych wypowiedziach jako nowo wybrany burmistrz używa jednoczącego tonu i podkreśla, że będzie równo traktował wszystkich mieszkańców miasta. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Turecka Centralna Komisja Wyborcza anulowała wynik marcowych wyborów na wniosek rządzącego ugrupowania. Również wtedy partia prezydenta odniosła porażkę, tracąc kilka największych miast, w tym stołeczną Ankarę. Skrót informacji o 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, słonecznie, ciepło, ale tam ciepło, gorąco, a będzie upalnie, dziś do 29 stopni, w nocy od 9 do 18, najniższa temperatura, no znośne te 9 na Suwalszczyźnie, 18 na południu i na południowym wschodzie. Jutro też słonecznie i gorąco, od 22 stopni nad samym morzem, w większości regionów do 29, na południu do 30, 31 stopni, największy upał jutro na południowym zachodzie do 32 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Do wybranych smartfonów otrzymasz akcesoria o wartości nawet do 150 zł w zestawie. Na przykład kupując smartfon Motorola G7 Power za 799 zł otrzymasz akcesoria o wartości 50 zł. A kupując iPhone 7 32 GB z wyświetlaczem Retina za 1929 zł otrzymasz akcesoria o wartości 100 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zapraszamy na Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Start 28 i 29 czerwca. Zakopane. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Kaja, Włodek Pawlik Trio, Krzysztof Zalewski, Sławek Uniatowski, Hanka Rybka, Chopin University Big Band, Kapela ze wsi Warszawa i warszawskie Kombo Taneczne. Kultowe audycje na żywo, spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Tylko teraz w Biedronce super okazje na pyszny obiad i orzeźwiający letni deser. Schab wieprzowy bez kości, kraina mięs, idealny na kotlety. Jedynie 4,99 za opakowanie 360 gramów przy zakupie trzech. To aż 41% taniej. A soczysty arbuz tylko złoty 75 za kilogram. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Biedronka po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są otwarte. Zapraszamy. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 15 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Gwarancja najniższej ceny w Play. Wybrane smartfony w abonamencie najtaniej na rynku. Teraz LG K40 z funkcją płatności telefonem za złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wielki zaszczyt poinformować Państwa, że mamy fantastyczne płyty tego tygodnia i to jakie. Bruce Springsteena, Western Stars. Świeże wydawnictwo, nowość na naszej antenie, także na liście przebojów i na listach za Wielką Wodą i na Wyspach. Szczyt i prawie szczyt, jak dzisiaj przekonywali Marek Niedźwiecki i Piotr Metz przed południem, to taka przekorna opowieść o dzikim zachodzie. Mamy płyty dla Państwa, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335, ale wcześniej, zanim Państwa dane, imię, nazwisko i adres, pod który wyślemy te właśnie płyty, prosimy podać tytuł Państwa ulubionego utworu Bossa. 71335. Bruce Springsteen z płyty tego tygodnia, z płyty Western Stars. Fantastyczne odpowiedzi. No i też takie płyty dla wiernych fanów Bruce'a Springsteena, Western Stars, dla pani Marty z Wejherowa. Pani Marty, ulubione nagranie to Nebraska. Fantastyczny rok 1982. To był szósty album Bruce'a Springsteena, a druga płyta dla pani Ewy Skrosna-Odrzańskiego. Pani Ewa lubi Dancing in the Dark. To nagranie z kolei z Born in the USA z 1984 roku. Kolejne płyty Bossa już jutro o zwykłej porze dla państwa. Serdecznie zapraszamy. 13 minut po godzinie 18 i jak zwykle o tej porze przedstawiamy i zachęcamy do słuchania. I oczywiście to takie spojrzenie satyryczne na naszą rzeczywistość. To już teraz Mariusz Cieślik i Przemysław Borkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszał pan o akcji zbiórki pieniędzy na pomnik Bogdana Smolenia? No właśnie słyszałem. Uważam, że to znakomita inicjatywa. Czyli pan też cegiełkę małą tam dołoży? I oczywiście. Co więcej, mam nadzieję, że to nie jest ostatni pomnik kabareciarza. Tutaj też się skromnie polecam. No myślę, że jeszcze paru naszych kolegów, nawet pośród tych, którzy tutaj przychodzą. Ja tylko chcę powiedzieć, że ten pomnik, ten monument legendy polskiego kabaretu ma być odsłonięty za rok w Centrum Poznania. Pieniądze są zbierane na festiwalach kabaretowych i występach kabaretów. Ja już przekazuję niewielką taką kwotę dla pana Przemysława, który przekaże organizatorom. Oczywiście. Odpowiednią kwotę, niewielką, odpowiednią kwotę. A będzie on wyglądał tak, że każdy, kto będzie chciał, będzie się mógł do Bogdana Smolenia przysiąść. Czyli będzie ławeczka z Bogdanem Smoleniem, tak? Krzesełeczko jedno i krzesełeczko drugie, także każdy koło Bogdana będzie mógł usiąść. Tutaj muszę powiedzieć, że jestem trochę rozczarowany formą tego pomnika, bo ona jest mało kabaretowa, bo takich pomników z ławeczkami jest sporo. Ja kiedyś będąc we Wiedniu, bo byłem we Wiedniu, pochwalę się, widziałem pomnik, który byłby idealny wprost dla Bogdana Smolenia. Nie wiem, kogo przedstawiał, bo aż tak dobrze nie znam Wiedeńskiego. W każdym razie był to człowiek siedzący na rydwanie, który ciągnęły lwy. Uważam, że to jest właściwy pomnik dla kabareciarza. 3 po 3. A teraz jak powinien wyglądać pomnik uczciwego Polaka, panie Przemku? Jak pan sobie go wyobraża? Ja dzisiaj przeczytałem, jestem pod wielkim wrażeniem i od razu urosłem o kilka centymetrów. Pan jakby urósł, to już pan mógłby się w drzwiach nie mieścić, to pan niech lepiej nie rośnie, ale ja się poczułem lepiej, większy, lepszy jako członek tego wspaniałego narodu uczciwych ludzi. Uczciwych ludzi. Oto, szanowni państwo, z badania opublikowanego przez pismo Science, bardzo poważne, wynika, że w Polsce mieszkają uczciwi ludzie. Pod względem uczciwości, jeśli chodzi o, uwaga, oddawanie portfeli zgubionych. A, zgubionych. Zgubionych. Jesteśmy na 6. miejscu na świecie. Liderami uczciwości są Szwajcarzy. No proszę. To należy, by się, oczywiście bardzo się z tego cieszę, jestem dumny, ale trzeba by się zastanowić, dlaczego tak jest. U Szwajcarów to wiadomo, u nich jest tyle pieniędzy, że parę tysięcy euro więcej, czy parę tysięcy euro mniej, to naprawdę nikomu nie robi różnicy. A Polakowi jednak robi. Może chodzi o to, że z kolei te polskie portfele są puste i w zasadzie to nie ma w nich co kraść. Naprawdę, pan nie wierzy w ludzi. Nie, nie, to oczywiście żart. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że za nami uplasowali się Niemcy. I mnie to nie dziwi. Czesi, Francuzi, Nowozelandczycy na tak przykład. Jest, ale Niemcy szczególnie mnie nie dziwi, bo jest parę portfeli, które Niemcy do tej pory nam nie oddali. No i paru obrazów nam nie oddali. Różnych rzeczy nam nie oddali. No czekamy, aż oddadzą. W każdym razie, ale przed nami to jeszcze powiedzmy, kto jest w tym rankingu. Norwegia, Holandia, Dania i Szwecja, czyli bardzo bogate kraje. No to są też kraje jakoś tam kojarzone z takim uczciwym stosunkiem do własności. Ale ja naprawdę mówię to już teraz bez żadnej ironii. Bardzo się ucieszyłem z tej pozycji w tym rankingu. Zazwyczaj mówimy w tym programie o takich rankingach, których powinniśmy się wstydzić, a z tego chyba możemy być dumni. Jak najbardziej. A teraz taka sprawa zagraniczna, to czy można być z tego dumnym, czy nie, no to już jest do dyskusji. Ja myślę, że to jest sprawa, która w Ameryce nie budzi takich emocji jak w Polsce, ale jest to kwestia bardzo interesująca. Mianowicie, Sąd Najwyższy USA odrzucił skargę obywatela próbującego podważyć widoczną na amerykańskich pieniądzach maksymę In God We Trust, czyli ufamy Bogu. Ten pan jest ateistą, nazywa się Michael Newdow chyba, tak to się wymawia, i jemu to przeszkadza. Ja tak się zastanawiam, kiedy mu to zaczęło przeszkadzać, bo chyba jako człowiek, który jest lekarzem, czyli już musiał skończyć studia, czyli no ma co najmniej 30, około pewnie 30, a może więcej lat, no jakoś musiał płacić tymi banknotami, no nie wiem, przyjmować te banknoty. Jak mu płacili, to mu przeszkadzało, czy jak musiał płacić, to mu przeszkadzało? Kiedy mu to przeszkadzało, że tam jest In God We Trust? Nie wiem, ja tylko wiem, że mi osobiście w dolarach nic nie przeszkadza. Nawet to, że są zielone? Nawet to. Podobają mi się całe od początku do końca. Jedna strona, druga. Są piękne. Byle dużo. Byle dużo i byle moje. I teraz znowu Ameryka Północna, ale nie mogłem państwu o tym nie opowiedzieć i panu. Otóż historia jest z gatunku niewiarygodnych i oczywiście zazwyczaj staramy się, żeby takie historie były z Polski, ale no w Polsce nic takiego się na razie nie zdarzyło i mam nadzieję, że się nie zdarzy. Otóż pani Tiffany Adams leciała samolotem linii Air Canada z Quebecu do Toronto. To nie jest długi lot, to jest coś takiego, jak pan się przeleciał do Rzeszowa. Ja na przykład leciałem niedawno do Rzeszowa, jakieś 40 minut się leci. I potem pani Tiffany opowiada, zasnęłam prawdopodobnie w połowie tego lotu, który powinien trwać około 1,5 godziny. I teraz ciąg dalszy tej historii. Obudziłam się koło północy. Z zapiętymi pasami wokół było zupełnie ciemno. Początkowo pani pasażerka, pani Tiffany pomyślała, że to jest zły sen. Okazało się, że to nie jest zły sen. Otóż obsługa zamknęła ją na noc w samolocie pustym. No, muszę powiedzieć, że to rzeczywiście jest niezła historia. Znam kilka podobnych z tym. Ja panu dalej powiem, bo tam dalej było też nieźle. Niech pan uważa, niech państwo uważają. Otóż pani Tiffany miała telefon, więc zadzwoniła do przyjaciela, żeby jej pomógł się stamtąd. Telefon do przyjaciela, normalna tak, sprawa. Tak, i co się stało? Telefon się wyładował. Panie Przemku, to się zdarza nie tylko w filmach sensacyjnych, to się zdarza również w życiu. Mogę tylko tutaj dwie uwagi. Po pierwsze, pogratulować snu, bo nie obudzić się podczas lądowania i podczas tego, jak wszyscy wychodzą z samolotu, wyciągają swoje bagaże z schowków. Znaczy, to jest oczywiście pytanie, co pani robiła wcześniej, że tak spała tyle godzin, nic jakby nic jej nie przeszkadzało, prawda? Może korzystała z serwisu pokładowego. Albo z serwisu gdzieś indziej korzystała. Wcześniej korzystała. W każdym razie ja sobie nie wyobrażam, że lądowanie samolotu by mnie nie obudziło, więc pogratulować naprawdę takiego snu. A druga uwaga jest taka, że ja na jej miejscu bym skorzystał z takiej sytuacji, sobie gdzieś poleciał po prostu. No, to pan to jest optymista. To pan myśli, że tak łatwo jest odpalić samolot? No, jak to, że to jak samochód? Idzie się do przodu. Tam nawet nie ma kluczyków, znaczy, proszę Bruce pana. Willis na pewno by to zrobił, to tam jest nawet pewne. Nie ma kluczyków, proszę pana, w samolocie. Tak, to prawda. No, po prostu się wciska takie coś, robi zzz, i samolot leci. Ale jednocześnie tak sobie pomyślałem, że ona tam trochę biedna była, bo no naprawdę było tam ciemno, jak nie powiem gdzie. I ona też dostała, sama się potem przyznała, że dostała ataku paniki. Ja się też wcale nie dziwię. I teraz jest jeszcze jedna śmieszna rzecz, że rzecznik tych linii, rzecznik prasowy tych linii lotniczych potwierdził, zapamiętajcie sobie państwo, Air Canada, należy uważać, jak się tam zasypia, potwierdził historię tej kobiety i poinformował, że jest z nią w kontakcie. Ja się zastanawiam, w jakiej sprawie on jest z nią w kontakcie. No, mogę tylko powiedzieć, że mam kolegę, który kiedyś również zasnął w samolocie Air Canada lecącym do Kanady. I jego nie zostawiono w samolocie, wręcz przeciwnie, czekała na niego policja na lotnisku, bo okazało się, że jak zasnął, to zrobił parę nieprzyjemnych rzeczy przy okazji. No, to ja już nie wiem, co lepsze. Śpijcie państwo spokojnie dzisiaj i do usłyszenia. 3 po 3. Przemysław Borkowski i Mariusz Cieślik, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót. Mądrych ludzi wokół. tegoroczny hymn męskiego grania sobie i wam. Z miejsca drugiego, bez zmian w ostatnim jak dotychczas 1951 notowaniu listy przebojów trójki. Pani Ania z Gliwic prosiła o mądre rady, mądrych ludzi wokół, tak właśnie jeśli chodzi o kajaki. Myślę, że to dobry pomysł i dobra podpowiedź. Co prawda pani Anelka każe się na rower ubrać obcisłe, ale ja myślę, że pani Ania jak ubierze obcisłe na kajak, to też będzie fajnie wyglądała i będzie miała styl. Coś mi się wydaje, że do tematu kajaków jeszcze z redaktorem Olszańskim wrócimy. Jeszcze pan Karol wraca do tego, czym było w 3 po 3, a mi w dolarach przeszkadza, bo tanieją. 10 groszy w tydzień. Zapraszamy do reklamy. Do 50 lat 0% w MediaMarkt. RRSO na 18 czerwca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy asortymentu oznaczonego logo akcji i obowiązuje do 27 czerwca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt! Pani magister, córka wyjeżdża na kolonię. Poprzednio niestety przewiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci z wakacji bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. 1500 km jazdy próbnej specjalnie dla Ciebie. Zapraszamy na dni sprawdzonych samochodów używanych Volvo Select. Przyjdź do salonu Volvo od 24 do 29 czerwca i znajdź samochód idealny dla Ciebie. Po zakupie masz 30 dni lub 1500 km do przejechania, żeby przekonać się, czy na pewno do siebie pasujecie. Jeżeli zmienisz zdanie, możesz zamienić go na inne Volvo z naszej oferty. 2 lata umowy gwarancyjnej i Volvo Assistance oraz pakiet serwisowy w prezencie. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 18.30. Skrót wiadomości i Romuald Wójcik. Mediolan i Cortina d'Ampezzo będą gospodarzami zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2026 roku. Zdecydowali o tym w Lozannie członkowie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Jedynym rywalem włoskiej kandydatury był szwedzki wniosek Sztokholmu i Are. Najbliższe zimowe igrzyska zaplanowane na 2022 rok odbędą się w Pekinie. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił nowy pakiet sankcji przeciwko Iranowi, które obejmą m.in. najważniejszego przywódcę tego kraju, Ajatollaha Chameneja. To odpowiedź na zestrzelenie przez Teheran drona USA. Nowe restrykcje zostaną też nałożone na współpracowników Chameneja. Donald Trump ostrzegł, że sankcje przeciwko Iranowi mogą obowiązywać latami. Na koniec jeszcze informacja dla kierowców. Po zderzeniu motocykla i samochodu osobowego nieprzejezdna jest droga krajowa 42 w Wąchocku na odcinku Skarżysko-Kamienna Starachowice w województwie świętokrzyskim. W wypadku jedna osoba została ranna. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Policjanci kierują pojazdy przez Wąchoc, Marcinków i Majków. Kolejne wiadomości w Trójce o 19. Pogodnie, słonecznie, ciepło, jedynie na południu, południowym wschodzie, miejscami na Pomorzu może się chmurzyć i padać, ale ciepło do 29 stopni na Dolnym Śląsku. Noc też pogodna od 9 na Suwalszczyźnie do 18 stopni na południu i południowym wschodzie. Jutro jeszcze większy upał, w środę powyżej 30 stopni. Jutro słonecznie i gorąco na Półwyspie Helskim od 22, w większości regionów do 29, a najcieplej na południowym zachodzie do 32 stopni. Trójka. Program trzeci. W studiu Arkadiusz Ekiert i nasz gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. A moim gościem jest dzisiaj Izabela Zygmunt, specjalistka od spraw energii, Polska Zielona Sieć. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Ale zanim porozmawiamy o energii, to odwiedzimy Gdynię, bo w Gdyni trwa drugie forum Wizja Rozwoju. Przez 2 dni politycy, eksperci oraz przedsiębiorcy dyskutują o rozwoju polskiej gospodarki, a o szczegółach opowie nam Przemysław Lis. Forum Wizja Rozwoju nawiązuje bezpośrednio do budowy Gdyni oraz polskiego potencjału morskiego w 20-leciu międzywojennym. Jak mówi Krzysztof Świątek z Polskiego Radia 24, który poprowadzi otwarcie forum, dyskusje w Gdyni będą dotykać zarówno gospodarki, jak i polityki społecznej. Projekty gospodarcze mają służyć rozwojowi społecznemu. Na przykład podczas ubiegłorocznego forum bardzo duży nacisk kładziono zarówno na politykę prorodzinną, były panele dyskusyjne temu poświęcone, jak i na przykład na politykę senioralną. Sądzę, że ta polityka społeczna będzie też obecna w tym roku, ale oczywiście kwestie rozwoju. Wiem, że będą wręczane nagrody najbardziej innowacyjnym firmom. Debaty w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni będą dotyczyć też m.in. innowacji przemysłu morskiego czy polityki klimatycznej, mówi inicjatorka Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, posłanka Małgorzata Zwiercan. To jest 100 debat na stulecie niepodległości. Będziemy rozmawiać w wielu obszarach, które dotyczą zrównoważonego rozwoju naszej gospodarki, takie jak sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo. Jesteśmy nad morzem, również porty i stocznie. Będziemy też rozmawiać o srebrnej gospodarce. Dziś w Akademii Marynarki Wojennej odznaczenia i medale odbiorą opozycjoniści z czasów PRL, związani z Trójmiejskim Oddziałem Solidarności Walczącej. Równolegle do forum odbędą się debaty poświęcone historii tej organizacji oraz pokazy filmów. Będziemy dziękować tym naszym opozycjonistom, przypominać ich historię, przypominać to, co było dla nas ważne, bo ta walka o ten niepodległy byt Polski, ta walka właśnie o naszą niepodległość dała nam w zasadzie wizję tego, co mamy dzisiaj. W drugim forum Wizja Rozwoju wezmą udział m.in. przedstawiciele polskiego rządu, w tym premier Mateusz Morawiecki. W Gdyni zostaną też wręczone nagrody gospodarcze, przyznane przez organizatorów forum. No właśnie, czy o rozwoju polskiej gospodarki można mówić, nie zastanawiając się nad polityką energetyczną? Polska zablokowała ugodę w sprawie klimatu, to był słuszny ruch? No, mnie osobiście trudno dopatrzeć się tutaj jakichś plusów i to nawet patrząc na taką jakby wąską polską perspektywę, ale to weto Polski trzeba rozpatrywać szerzej, to znaczy pamiętać o tym, że szef ONZ Antonio Guterres wyjeżdżał z Katowic mówiąc o tym, że mamy reguły katowickie, teraz najważniejsze to podnoszenie poziomu ambicji. Wrześniowy szczyt ONZ będzie miał właśnie temu służyć. Unia Europejska chciała tam jechać z tym postanowieniem o neutralności klimatycznej do 2050 roku, pokazać, że jest światowym liderem, że jest blokiem państw, które są silne, które biorą odpowiedzialność za światowe problemy i są w stanie coś z tym zrobić. Po polskim wecie pojedzie tam właściwie z niczym, chyba że wydarzy się jeszcze coś nadzwyczajnego w międzyczasie. Więc ten ruch osłabił Unię Europejską i nas jako członków Unii Europejskiej. Jest też jakby przeszkodą dla ONZ-u w tym popychaniu tej agendy klimatycznej dalej, bo to właśnie we wrześniu na tym szczycie miało się wydarzyć coś dużego. Teraz właściwie wszystko zależy od tego, czy Indie i Chiny chcą przyjechać z jakimś ciekawym projektem, więc pod tym względem, w tym szerszym ujęciu, jest to bardzo smutna wiadomość, dlatego że tak naprawdę ja osobiście głęboko wierzę, że światowa gospodarka w 2050 roku będzie zeroemisyjna, bo jedyną alternatywą dla tego jest świat doświadczający zapaści ekosystemów i końca cywilizacji, jaką znamy. To będzie świat konfliktów, walk o wodę, o żywność. Nie chcemy tego i ta neutralność klimatyczna to jest jedyne wyjście. Wierzę, że tak się stanie, wcześniej czy później. No ale z drugiej strony trzeba zrozumieć to, że przecież przez dziesiątki lat inwestowaliśmy w energetykę węglową. I teraz odejście od tego w taki radykalny, szybki sposób jest dla nas pewnym problemem ekonomicznym. Nieodchodzenie też jest problemem ekonomicznym. Polska ma w tej chwili bardzo dużo i coraz więcej kłopotów wynikających właśnie stąd, że tak bardzo nasza energetyka jest uzależniona od węgla. To są rosnące ceny energii, to są kłopoty ze stabilnością systemów, upalne lata, kiedy węglowe elektrownie mają problemy ze schłodzeniem i jest ryzyko, że powtórzy się sytuacja sprzed kilku lat. Coś mi się wydaje, że nas to czeka w najbliższych mówi się o tym. Tak, więc to jest oczywiście sprawa smogu i tak dalej, więc myślę, że... Ale czy nie należy nam się większa pomoc od Unii Europejskiej, żeby odejść od tej energii węglowej? Tak, oczywiście, no oczywiście. Właśnie, Unia Europejska to jest blok, który... Tym spowodowana była ta decyzja premiera i to weto przecież. Tak, zgadzam się z panem, że pomoc się Polsce należy, bo nasza gospodarka jest jedną z najbardziej uzależnionych od paliw kopalnych i najbardziej wysokoemisyjnych i to jest oczywiste, że odejście od tego systemu na system zeroemisyjny wiąże się z dużym wysiłkiem inwestycyjnym, organizacyjnym, to jest społecznym również i ta pomoc jak najbardziej nam się należy, ale my musimy pamiętać, że Unia Europejska to jest blok funkcjonujący według określonych zasad i teraz trzeba mieć świadomość, jakiej pomocy Unia Europejska jest nam w stanie udzielić. Na przykład jestem przekonana, że Polsce łatwo byłoby uzyskać dodatkowe fundusze na szybszą transformację energetyczną w ramach przyszłego budżetu, który właśnie w tej chwili jest negocjowany. Z tym, że na pewno nie uda się tych funduszy uzyskać, mówiąc po prostu dajcie nam więcej pieniędzy. Te pieniądze jakby są obwarowane różnymi warunkami i Polska musiałaby te warunki spełnić. Nie można prosić o dodatkowe pieniądze na transformację energetyczną, kiedy jednocześnie planuje się właściwie konserwowanie status quo w energetyce. Na początku tego roku wszystkie państwa unijne składały swoje 10-letnie plany energetyczno-klimatyczne, Polska również. Komisja Europejska i nasi europejscy partnerzy doskonale wiedzą, jakie Polska ma plany w obszarze energetyki i transformacji energetycznej. Są też w stanie policzyć, ile będzie to kosztować. I wiedzą, jakby trudno tutaj coś, że tak powiem kolokwialnie, naściemniać i domagać się pieniędzy, obiecując jakieś... nie wiem, bo my tam nic nie obiecujemy, oprócz tego, że będziemy dalej robić prąd z węgla. Więc właściwie to, czy uda się Polsce te dodatkowe fundusze, których potrzebujemy, z tym się zgadzam, uzyskać, będzie zależało od naszej postawy w dalszych negocjacjach. Po pierwsze tego budżetu, po drugie również w dalszych pracach nad tymi średnio i długoterminowymi planami energetycznymi. Polska

To południowa audycja. Zapraszamy do Trójki za kwadrans 19. Reportaż w Trójce. Monika Witkowska zdobyła już trzeci szczyt z korony Himalajów i Karakorum. Po Manaslu tym razem udało się wejść na szczyt Lhotse. Postanowiła pomóc 17-letniemu Kubie, który traci wzrok. Lhotse ma 8516 metrów nad poziomem morza. Monika chciała uzbierać 8516 zł na sprzęt rehabilitacyjny i na lupę dla chłopca. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Lhotse dla Kuby. Na tym zdjęciu pokażę Ci, jak wygląda Lhotse. Jest to z daleka bardzo niepozorna góra. Trudno ją w ogóle sfotografować, dlatego że schowana jest trochę tak w cieniu Everestu, swojego wielkiego sąsiada. Lhotse i Everest oddziela bardzo niewielki dystans. Natomiast no, Everest jest oczywiście najwyższą górą, 8848 metrów. Lhotse jest niższe, ma 8516 metrów. Natomiast Lhotse jest też od Everestu trudniejsze. Nawet Sherpowie mówią, że na Everest idą marzyciele, romantycy, ci, którzy no, mają jakieś tam swoje powody, żeby wejść na najwyższą górę świata. Natomiast na Lhotse idą ci, którzy chcą się powspinać. Góry to moja pasja od bardzo wielu lat. Zdobyłam wcześniej przed Lhotse 2 8-tysięczniki, Mount Everest w 2013 roku i w ubiegłym roku Manaslu. Przyszedł czas na kolejną górską wyprawę. Dlaczego wybrałam Lhotse? Dlatego, że jest to góra w polskim himalajizmie o tyle ważna, że właśnie na niej zginął Jerzy Kukuczka. Z drugiej strony Lhotse jest też ciekawie położoną górą, bo jest to góra sąsiednia do Mount Everestu i przez to, że jest wspólna trasa, aż praktycznie do obozu czwartego, czyli tego, z którego wyrusza się na atak szczytowy, miałam możliwość znowu się przenieść w atmosferę Everestu i zobaczyć, jak się zmienia może nie tyle sama góra, ale ludzie, którzy na nią przyjeżdżają, jak wyglądają ataki szczytowe. Dodatkowa rzecz, no to Lhotse jest górą trudniejszą niż Everest, ponieważ staram się, żeby te wyprawy służyły nie tylko mnie, no to jeszcze był pomysł, żeby przy okazji zrobić coś pożytecznego. To już był taki pomysł, który się narodził na poprzedniej wyprawie na Manaslu, gdzie zbierałam pieniądze na chorą, niepełnosprawną dziewczynkę. Tutaj w przypadku Lhotse pomyślałam, że skoro Lhotse ma 8516 metrów, to fajnie byłoby spróbować zdobyć taką kwotę, czyli 8516 zł. No i tutaj tym razem wybór wpadł na Kubę Pawlika. To jest chłopiec, którego znam z kolonii dla dzieci z oddziału onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka. No postanowiłam, że tym razem ta pomoc będzie przeznaczona dla niego. Bardzo się ucieszyliśmy oczywiście, że takiego zaszczytu Kuba dostąpił, a jednakże trochę byłam przerażona, bo jednak góry wysokie. Ja z lękiem do tego podchodziłam, ale Monika była pewna tego, co robi. Oczywiście każdego dnia sprawdzaliśmy. Kuba prosił, żeby wchodzić na Facebooka, sprawdzać, ponieważ każdego dnia wstawiane były nowe wiadomości i śledziliśmy oczywiście. Trzymaliśmy mocno kciuki. Kibicowałem w ten sposób, że trzymałem mocno kciuki i co chwilę się pytałem rodziców, czy coś pisała Monika, czy w ogóle daje znak życia. Ciągle byłem w stresie, jakiej idzie spinaczka. Kuba w wyniku nowotworu mózgu traci wzrok i jego marzeniem jest, właśnie jak rozmawiałam kiedyś, co chciałby mieć, mówił mi o lupie, która by pozwoliła jeszcze na zobaczenie pewnych rzeczy. Taka lupa byłaby tutaj bardzo pomocna. Teraz jadąc na tą wyprawę, rzeczywiście celem było zebranie tej kwoty. Starczyłoby na taką lupę, na rowerek rehabilitacyjny. Mógłby po prostu ćwiczyć będąc w domu, to też nie niestety jest dosyć kosztowny sprzęt. Moim marzeniem jest móc czytać i mieć rowerek, żeby trenować i jeździć. Widzę bardzo mało, takie zarysy, jakieś plamy. Małych literek nie zobaczę, ale większe to już zobaczę. I ta lupa by ci pomogła? Tak. Lotse, jak przystało na czwartą górę świata, pokazało, że w ośmiotysięczniki to nie jest łatwa sprawa. W przypadku właśnie i Everestu, i Lotse trudności zaczynają się od samego początku. 8 dni trwa taki trekking do bazy pod Everestem i Lotse. Potem jest spinanie przez słynny Icefall. Słynne dlatego, że jest to miejsce szczególne i bardzo niebezpieczne zarazem. Jest to taka rzeka lodu i śniegu, wielkich brył lodowych, taki lodospad. Przejście przez to wiąże się z tym, że trzeba się liczyć z tym, że coś się tam może zawalić, że właśnie jakieś takie bloki lodowe mogą się obsunąć, że może zejść lawina, że można wpaść w szczelinę. No i tym Icefallem dochodzimy na wysokość 6100 metrów, gdzie jest pierwszy obóz, później się idzie do obozu drugiego, 6500 metrów. Obóz trzeci to jest wysokość 7100 i później obóz czwarty 7600 metrów. Sam atak szczytowy jeszcze utrudnia to, że jest to góra taka techniczna, wymagająca rzeczywiście umiejętności korzystania z takiego specjalistycznego sprzętu, ale utrudnieniem jest to, że idzie się takim bardzo wąskim kuluarem, w którym cały czas praktycznie lecą kamienie. Jeżeli coś takiego nas trafi, no to rzeczywiście może być problem. Ja miałam akurat to szczęście, że nic mnie nie uderzyło, ale jeden z moich kolegów wrócił ze złamanym żebrem, a inny z kolei po uderzeniu w czoło no miał rzeczywiście tam taką dosyć solidną ranę. Bardzo nas stresowała, baliśmy się, ale krótkie informacje od Moniki trochę nas uspokajały. Pisała nie osobiście do nas, ale wstawiała informacje, w jakim miejscu jest, na jakiej wysokości. Był moment, że musiała się cofnąć z powodu pogody. No, dla nas to były ciężkie chwile. Myślę, że dla Moniki bardzo, a dla nas też, bo wiedziałam, że robi to dla Kuby, więc podwójny stres. Jeśli chodzi o pogodę, to w tym roku było wyjątkowo trudno. Nie było takiego ewidentnego, jak to się mówi w gronie wspinaczy, okna pogodowego. Były pojedyncze dni, kiedy przez kilka godzin były dobre warunki. Więc w przypadku naszego ataku szczytowego sytuacja wyglądała tak, że pogoda wydawała się w miarę dobra, ale tylko do południa. Wiedzieliśmy, że ona po południu się zepsuje, przyjdzie bardzo silny wiatr. Byłam na szczycie o 11:00. Potem rzeczywiście kilka minut później przyszło takie załamanie pogody, zaczęła się zadymka, przyszedł bardzo silny wiatr. No i kolega, który był trochę tam za mną, on już na szczyt nie wszedł, mimo że był bardzo blisko. Wiedział, że może się to tragicznie zakończyć. No niestety były tragiczne sytuacje, dlatego że tego dnia na Everestie i Lotse w ciągu 24 godzin straciłam 3 kolegów. Muszę powiedzieć, że strasznie to przeżyłam. 3 różne wypadki i jest to straszne uczucie, kiedy 2 dni wcześniej jemy razem kolację w obozie drugim, mówimy sobie do zobaczenia po atakach szczytowych, a potem się dowiadujemy, że już się z tymi osobami nie zobaczymy. Takie sytuacje dają dużo do myślenia i też się człowiek zastanawia, gdzie są granice zdobywania tych gór. No z drugiej strony jest coś takiego magicznego w tych górach. Ja jeszcze będąc tam u góry, w którym z obozu, wysłałam do mojego męża takiego SMS-a, w którym zaczęłam się zastanawiać, czy nie zrezygnować z tego sportu, bo za dużo znajomych tracę w górach. Ta wyprawa była rzeczywiście taka pod tym względem przykra i ta radość ze zdobycia szczytu oczywiście była ogromna, natomiast mimo wszystko została gdzieś tam stłumiona przez to, co się w międzyczasie w krótkim czasie wydarzyło i to nagromadzenie tych pozytywnych, ale też negatywnych emocji sprawiło, że wracałam z góry z takimi mieszanymi uczuciami. Bardzo się ucieszyłem, jak wróciła, jak ją ujrzałem i po tych jej opowieściach wyobraziłem sobie, jaka ta góra musi być gigantyczna, ile wysiłku trzeba włożyć, żeby się wspiąć na tą górę, taki szczyt pokonać. Chciałbym jej bardzo podziękować za to, że dla mnie się wspinała na tą górę i za to, że bardzo mi pomaga. Podsumowując moją wyprawę, no cieszę się, że udało mi się stanąć na szczycie Lhotse, ale jeszcze bardziej cieszę się z tego, że zdobyliśmy wspólnymi siłami internautów, znajomych. Cieszę się, że się udało zdobyć Lhotse dla Kuby. Każdy z nas codziennie zdobywa jakieś takie symboliczne swoje szczyty. Kuba ma szczyty dużo trudniejsze od moich. Ja wspinając się w górach na wyprawie często sobie o Kubie myślałam i były momenty, kiedy było mi ciężko, kiedy chciałam odpuścić, kiedy miałam właśnie jakieś kryzysy, ale wtedy myślałam sobie o tym chłopaku, który codziennie ma dużo więcej trudności i dzielnie je pokonuje, więc dla mnie to też było motywujące. Także stwierdziłam, że skoro Kuba ma swoje Lhotse, ja też muszę uparcie dążyć do swojego celu. Także wyprawa w pełni udana. Lupa została kupiona. Kuba jeszcze jej nie widział, bo jest w tej chwili w szpitalu, ale jak wróci do domu, to ta lupa już na niego będzie czekała i myślę, że będzie przeszczęśliwy, że może zobaczyć to, czego do tej pory nie widział. Dzięki tej lupie będę mógł czytać i zapamiętywać różne rośliny, otoczenie, żeby nie zapomnieć, jak wygląda. I będę miał to właśnie w pamięci. Ta wyprawa była najtrudniejszą z moich dotychczasowych wypraw. No właśnie, no nie tylko dlatego, że góra była trudna, ale też przede wszystkim właśnie ta strona psychiczna, że straciłam osoby z grona swoich kolegów i sama się zastanawiam, czy warto było? Zdecydowanie powiem, że warto, mimo tych właśnie trudnych momentów. Warto było pojechać, żeby zdobyć te Lhotse wcale nie dla siebie, tylko właśnie te drugie Lhotse przy okazji mojej wyprawy, zdobyć Lhotse dla Kuby. Wiem, że chociażby właśnie dla uśmiechu tego chłopaka warto było tam jechać. I to 8516 stało się takim symbolem. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej zatytułowany Lhotse dla Kuby. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty słuchaj uważnie, bo nie będę tego dwa razy powtarzać. Ty wiesz, że Nowakowie zapłacili za telewizor Smart w Media Expert tylko złotówkę? Złotówkę, Marian! Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Mamy niskie ceny, Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz w Lidlu tydzień francuski, a w nim szeroki wybór francuskich serów. Między innymi ser miękki Pavé 4,99 za 200 gramów, 4,99. A ser Carré de l'Est również 4,99 za 250 gramów, 4,99. Oraz kaczka marki Rzeźnik Tuszka tylko 6,99 za kilogram, tylko 6,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Ekstra pensja, czyli wypłata na lata. Teraz codziennie graj o 5000 zł miesięcznie przez 20 lat, bo z ekstra pensją od Lotto masz ekstra nastrój w pracy, ekstra spokój przy płaceniu rachunków i ekstra luz, gdy... Kochanie, wybacz, że dzwonię w takim momencie, ale w twoim samochodzie znowu zapaliła się jakaś kontrolka. I ekstra. Teraz do ekstra pensji nowość. Ekstra premia, nawet 100 000 zł od ręki. Graj w punktach Lotto. Słychać mnie? Nareszcie. W końcu żadne tam gugu gugu. Tylko jak człowiek, mówię ci mama. Leć do Carrefour, bo tam. Do 6 lipca lody Carte Thor 9,99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Teraz Mediamarkt.